anjani si khwahish hai anjana hai afsana na meri koi manzil hai na koi hai tikana कैसे पलचिन है होश में भी मदहोशी है मुझको सुनाई देती है ये कैसी खामोशी है बहके बहके से पलचिन है होश में भी मदहोशी है मुझको सुनाई देती है ये कैसी खामोशी है तन्हाई का पीछा करता रहता हूँ मैं तो अपनी परछाई का